Evet. Ozzy Osbourne programıyla karşınızdayız. Ben aynen. Cemil Topuzlu. Ben Ömer Şahin. Yeni bir Rock and Rock'la tekrar karşınızdayız. girişi ben yaptım. İyi oldu. Nasıl oldu? İyi oldu. İyi oldu. İyi oldu. Gayet iyi. Hayır, çünkü insan şeydir. Hani hep arabayı birisi kullanır, yanındaki de oturur. Yolları çok iyi bildiğini düşünür, ondan sonra direksiyonun başına geçti mi? Ana! Ana! Ya, buradan gidilmiyormuş. Nereden giriliyormuş? İşte onun gibi bir şey bu da. Programı hep sen söyleyince ben de dinliyorum. Nasıl olsa girişi yapıyor, çıkışı da yapıyor. Ancak kendi başıma program sundum mu onları oturup yazıyorum. Duydum inanın. Ben, duydum o programı, dinledim. Ömer sizde oluyormuş ki. İyiymiş, iyiymiş. İnsan havalara gelmiyor değil. Vay yani. Be, Barış'la burada tabii birlikte. Ömer abi siz... çok iyi oldu diyor bana. Ay, o kadar iyi mi oldu demek ki Ömer sizde oluyormuş. Neyse, ona da çok selam. Evet, bir Ozzy Osbourne programıyla karşınızdayız. Ben 9 tane parça seçtim ama 9 tane parçadan kaçını çalarız bilemiyorum. Çalarız hepsini ya. Hepsini çalarız diyorsun. Tabii canım. Peki. Biz hiç konuştuğumuz yok. Konuştuğumuz yoktur. Hele Ozzy programında kesinlikle konuşmayız. Kaç seri olacak bu? 4 seri. Evet, ancak. Her programda 4, bir parça. 2 parçayla 9'u toplarız. Evet, Paranoid'le girdik. Ozzy Osbourne. Valla metal marşı Paranoid, evet, artık tabii. Değil mi? Yani zaten heavy metalinde başlangıcıdır Black Sabbath ve daha sonra Paranoid. Yani Paranoid'in hikayesine geçmeden önce kısaca Ozzy'yi tanıtalım. 1948 doğumlu. 1970 yılında Black Sabbath grubunu kuruyor. İşte Tony Iommi. Ondan sonra Geezer Butler ve şeyin adı. Adını söyle, Bill Ward, davulcu. Yani kafadan konuşuyorum. Önümde yazılı hemen hiçbir şey yok. Çok ilginç kuruluş. Ozzy'nin şeyi var. Adını söyleyin, bir PA sistemi var. Ses sistemi var. Ozzy o zaman da zengin yani. Yok değil esasında. Babası çok ilginç bir şekilde tam işçi oğlu. Ve ne işlere girmiş çıkmış. Mezbahada çalışmış. Çok çok ilginç işler var. Bu arada I Am Ozzy kitabını almadıysanız, ben Ozzy. Türkçe çevirisini bilmiyorum. İngilizcesini okudum. Hayatımda okuduğum en eğlenceli ve en hoş biyografilerden biridir I Am Ozzy. Bayağı biyografi okudum. Az buz biyografi okumadım. Yani onu geçer. Bir Lemmy Kilmister. İki I Am Ozzy. Örneğin onun yanında sağlam biyografi yazdığını düşünen ve bununla övünen Rolling Stones'un gitaristi Keith Richards. Şu bunun biyografileri ya de vardı. Onlar ya, çok hepsi çocuk ya. Trash'tir. Yani Ozzy'nin gerçekten çok eğlenceli ve kendini inanılmaz eleştirdiği, inanılmaz ayağı yere basan, yani Ozzy bir kere daha gözümde artı aldı. Çok mu iyi bir editörü var bilmiyorum ama çok güzel, eğlenceli ya. Anlatmış, çok güzel anlatmış kendini. Ozzy 1970'te işte bu grupla, yani bu takımla Black Sabbath'ı ama kuruyor. Ama Ozzy zaten şey ya, yani Ozzy'nin zaman boyunca bakın fotoğraflarına verdiği pozlara, yani hep eğlencelidir. Evet. Hani komik pozlar verir, pozlar, şeyler şey. Verir işte. Yani bir de çok farklı bir tip yani. Tabii işçi şeyinden, ailesinden geliyor. Hiçbir zaman belli bir şeyi olmamış, görmemiş fazla. Örneğin bak, Tony Iommi birazcık daha zengin görmüş geçirmiş. Zengin de demiyorum, o da işçi sınıfı da birazcık daha görmüş geçirmiş bir yok, aile. Yok Ozzy tam yok. Aristokrat o i̇şte da. İşte babası parayı koyup ona o PA'yı almış. Ozzy'ye tam zamanında o müzik ses sistemini almış ve bu gruba girebilmiş Ozzy. Senle hep bunu söyleriz. Yine tekrarlamak gerek. Bir vokalist olarak sesi olsun, şey olsun, gerçekten kötü. Evet. Ama kardeşim böyle bir duruş, böyle bir kendini ifade ediş. İyi de şarkı yazdığını düşünüyorum. Bundan emin olamıyorum bir türlü. Ya çünkü işte adamın çok dedikodusu yapılıyor. Yani aynen. Ozzy hiçbir zaman şarkı yazamadı. Hep gitaristlere yazdırdı deyip duruyor da. Kardeşim bir kaçıncı insan. Kaçıncı albümünü yaptı. Aynen, kaçıncı yani, albümünü şey. Kaçıncı gitariste yazdırıyorsan bir durup düşünüyorsun yani. Yok gerçekten. Canım, ben ona inanmıyorum da. Yani gitaristlerle ortak iş yaptığı doğru olabilir. Yani bir beste üzerinde birlikte çalışıyordur. ona bakarsan. Vice Snake'de yani şey de öyle çalışıyor. David yani. Coverdale. Yani David Coverdale de öyle evet, çalışıyor. Tabii. Yani tek başına oturup yazmıyor parçalı. Yani gitar parçalı. Zaten çok iyi gitaristlerle yani, çalışıyor. Yani gitar parçaları yazıyorsun ve evet. sen de o kadar iyi gitarist değilsen. Yani gitarist değilsen evet. gitaristle çalışacaksın. Kimle aynen, çalışacaksın? Aynen. Yani aynen. kimle o parçayı yapabileceksin? Aynen. Yani piyano parçası yazmıyorsun sonuçta yani. Evet. Black Sabbath 70'lerin özellikle işte efsanesi. Yani. 1978 yılında Never Say Die çıkmıştı. 1979'da gruptan atıldı Ozzy. 78'e kadar gerçekten her albümü olmasa bile 71'deki Master of Reality, 72'deki Volume 4. Gruptan niye atıldı? Fazla alkol, fazla drug diyorlar. Ama yani grup da aşağı gidiyordu. Zeki atma sebebi yani. Aynen. Dediğin gibi. Aynen öyle. Zaten ondan sonra Ronnie James Dio'yu alıp Dio'yla ikinci patlayışı yapıyor. Neyse Black Sabbath'taki şeyde ben Children of the Grave'i çok severim Master of Reality'den. Volume 4'dan da Snowblind'i çok severim. Çalalım. Şunların ikisini çalalım. Olur. Ondan sonra ben Sabra Kadabra vardı mı? Sabra Kadabra'yı atlayıp biraz Ozzy'nin solo dönemine ağırlık verelim bence programda. Olur. Dinleyelim. Dinliyoruz. Evet ve Ozzy Osbourne 9 senelik bir maceradan sonra Black Sabbath'tan atılıyor. Şimdi o dönemle ilgili benim okuduğum oldukça ilginç bir biyografi var. Bob Daisley. Ozzy'nin Black Sabbath'tan sonra kurduğu ilk grup, evet. Blizzard of Oz ve Diary of a Madman albümlerinin kaydındaki bulunan basçı bu. Ve Ozzy'nin o halini anlatıyor. Ozzy tam anlamıyla bunalıma girmiş. Atıldıktan sonra gruptan. Ben kendi başıma bir hiçim. Ben albüm kaydedemem. Ben hiçbir şey yapamam. İşte o noktada Ozzy'nin en büyük şansı ortaya çıkıyor. Black Sabbath'ın menajeri Don Arden'ın kızı Sharon Arden. Daha sonra Sharon Osbourne oluyor. Patron yani. Patroniçe. Patroniçe kardeşim bu herifin bir güzel poposunu topluyor ve adam gibi müzik yapmaya başlamasını, doğru müzisyenlerle çalışmasını. Buluşmasını sağ ol. Ve yani Ömer işte zaten Bob Daisley'in. İnanmış Daisley'in, işte yani. Aynen Bob Daisley'in şeyinde de görüyorsun kadın Ozzy'nin her şeyini kontrol ediyor Ömer. Yani kimle çalışacak, hangi gitaristle çalışacak, ne yapacak, ne edecek, sonraki projesi ne olacak? Yani bunları programın ilerleyen dakikalarında da otururuz konuşuruz ama yani Ozzy'nin hayatının en büyük şansı yani işte Sharon Osbourne'dur. Ozzy'nin zaten başarılı olmasının en büyük nedeni yani tam çok güzel besteleri var, güzel yani öyle böyle parçaları da yok şimdi yani ne yalan söyleyeyim yani Crazy Train falan. Oh. Crazy Train gelmiş geçmiş yani, en büyük yani. Hard rock parçası olarak biliniyor yani. Yani kolay. AC/DC, MC/DC falan değil yani. Back in Black şu bu değil. Yani Back Crazy Black'ler sonra canım yani. Ay tabii sonra deme ya kafa kafaya işte abi yani bunların hepsi işte 1980'lerin başları. Back in Black de 80. 81 miydi Back in Black? Back in Black 81 bildiğim kadarıyla For Those About To Rock. 80 Back in Black. Evet. Yani bunların hepsi kafa kafaya gidiyorlar o dönem. Ama gelmiş geçmiş en iyi hard rock parçası tabii. Dediğin zaman. Evet. İşte Highway to Hell 79. Yani 80 yani o dönem işte çıkmış ama Crazy Train her zaman bir tık daha evet. Yani hitap etmiş metal veyahut da hard rock dinleyicisine. Yani adam hani çok iyi bir sesi olmasa da çok iyi bir kere besteler yapıyor. Apayrı bir ifade edişi. İkincisi bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri inanılmaz bir proje. Evet. Yani evet. Çok düzenli. Kesinlikle. Tane tane kesinlikle. Her şey tasarlanmış. Aynen. Bir proje. Yani adım adım. Ve adam buna uymuş. Bakmayın evet, yani evet, bir evet. Metalcinin ay yaşın, alkolün aynen, aslında aynen, baktığımızda aynen. Alkol bağımlısı ve şey. Öyle. Ve hayatı öyle, boyunca oturun okuyun fakir, yani. Fakirlikle yaşamış. Evet. Ve sonradan bir şekilde ün ve şan yani kaybolmaya meyilli olan bir adamın kaybolmayıp ve düzene yani düzenli bir düzene şey. Ayak uyduruyor. Ayak uyduruyor. Evet. Adamın inanın. 1980'li yılların ortasındaki bu şey Jackie Lee'li dönemi. Ve yani düzen dediğimiz şeyi de yanlış anlaşılmasın. Siyasal olarak bir düzene ayak uydurmuyor. Yok değil. Yani oradaki oyun oynanması gereken oyunun nasıl oynanması gerektiğini ayak uyduruyor. Aynen. Müzik endüstrisinde o noktada bu bir endüstri yapılması gereken nedir kardeşim? Promosyonsa promosyon. Kayıtsa kayıt. Yani sahneleri de alternatiftir yani zordur. Tabii. Yani tabii, o dönemin tabii. Muhafazakar kesimine göre de ters bir sahnesi tabii, vardır tabii, yani. Tabii. Yani herif zaten bütün onlarla gidiyor. Alamo'dan, San Antonio'dan 10 yıl atılıyor adam davranışları nedeniyle. 10 yıl giremiyor. Amerikalı da böyle çok sıkıdır bu tür şeylerde. Acayip kincidir. Bir kere Amerikalı'nın güvenini sarsarsa daha sonra kazanması çok zordur. Keşke bu söylediklerimi birazcık da başkaları da dinlese. Evet. Şu anda kaybetmek üzereyiz çünkü Amerika'nın güvenini. Ve hatta belki de kaybettik. Çünkü bir kere daha onun gözüne girmek için aşırı çıkarının olması gerek sizinle. O noktaya da var ama var çıkarları. Amerika'da her daim Türkiye'de az, çıkarı olacaktır. Az şüphesiz. Dolandırıcı değiller. Şüphesiz. Aa yok şüphesiz. Yani. O, zaten dünya gücü olacağını da başka türlü olmaz. Aussie'de de olay o. Amerika'ya girmek adamın bütün derdi. Black Sabbath'tan sonra, çünkü Black Sabbath'ın bu kadar başarılı olması neden? Amerika'ya girmesi. Aussie'de her zaman Amerika'da varlığını sürdürmeye çalışmış. Randy Rhoads ve yani Bob Daisley. Zaten İngilizliği artık kalmıyor ya. Gerçi Amerika'da Anglo-Sakson. Bu adamlar yani LA'de yaşıyorlar. Los Angeles'ta yaşıyorlar. Dediğin gibi İngilizlikleri kalmıyor adamların. Yani Los Angeles'tan çıkmıyorlar dediğin gibi. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Amerika'nın güvenini kaybedip tekrar kazanabilmiş nadir müzisyenlerden biridir. Çünkü ne? Yaptığı işi çok iyi yapıyor. Doğru yapıyor. Yanlışını kolay yanlış oldu. Eninde sonunda düzeltmeyi başarabiliyor. Ozzy Osbourne. Randy Rhoads'la çalışmış. Randy Rhoads büyük yetenek diyorlar. Ben hiçbir zaman Randy Rhoads'un gitar çalışı bana çok parlak bir hatta şey. Karışıktır, dağınıktır. Bence evet kesinlikle şeyi tercih ederim. Hem Jake Lee'yi hem bizim Zach Wilde'yi Randy Rhoads'a tercih ederim, ama Randy Rhoads'a yapılan albümler müthiş. Evet. Çok iyi bir besteci olduğu ortada. Zaten klasik eğitiminde şeyini görüyorsun. Zaten yazdığı sololarda çok belli oluyor. İstersen Randy ile yapılan Blizzard of Oz ve Diary of a Mad Men'den Crazy Train ile Over the Mountain'la programa devam edelim. We'll be right back. Evet. Yani gitar tonunu vesairesini dinlediğinde yani kayıt çok iyi geliyor ama bu adamın iyi mi? Bence kayıt da iyi değil ya. Canlısı Randy Rhoads'ın büyük hayal kırıklığıdır benim evet, için. Evet, canlısı. Yani ama canlısı Ozzy'nin de büyük hayal kırıklığı. Ama şu işte 1982'de bir uçak kazasında Randy Rhoads ölüyor. Yani bu şey gibi hani en heyecanlı yerinde kitabın yazarının ölmesi gibi. Evet. Yani ne yapardı? Bir sürü dedikodu var. Bir albüm daha çıkarıp ondan sonra müzik okulunda öğretmenliğe başlayacaktı. Klasik müzik çalışmaya devam edip klasik gitar eğitmeni olacaktı. Ne bileyim caza merak sarmıştı, caz albümü yapacaktı. Kesinlikle Ozzy Osbourne'dan ayrılıyordu. Hatta ölmeden işte bu dedikodular vardı. Rudy Sarzo'nun biyografisi yazar, Bob Daisley'nin biyografisi yazar. İşte efendim bunu şeye açmıştı, Ozzy'ye açmıştı. Ozzy çok sinirlenmiş. Bırakamazsın beni, bu noktada şey yapamazsın. İşte yani bunlar gruptan ayrılması da konuşulmuş. Randy Rhoads'un. Ozzy söylüyor mu böyle bir şey? Yok. Ozzy hiçbir şey söylemiyor. Yani. İşte Rudy Sarzo özellikle Randy Rhoads'un şeyden çok yakın arkadaşı. Adını söyle. Quiet Riot'tan çok yakın arkadaşı. Zaten Rudy Sarzo'yu da Bob Daisley'den sonra gruba dahil eden şey. Ama Randy Rhoads'a çok yakınmış Bob Daisley'de. Ve Bob Daisley'e de dertleşirken yani bu müziği yapma hoşuma gitmiyor. Ben bu müziği sevmiyorum. Ben daha caz ama istiyorum. Ama zaten daha öyle klasik. Bir şey belli ediyor adam evet, ya. Belli evet. Etmiyor değil yani. Evet. Çok durağan duruyor sahnede. Sahnede. Yani sahne adamı evet. Olmadığı belli evet. Yani evet. Adamın. Hani evet yani o son dönemde bir tane bir DVD'de çıktı. Çok kötü bir kayıt ama Randy Rhoads sahnede gördüğünde mutlu olmadığını veyahut da, ya da istemeyerek evet. Yaptığını işin görüyorsun. Çok dedikodusunu yaptık rahmetlinin ama meraktır bu yani. Her zaman deriz ya iki tane büyük içimde kalan şey evet. Hatta üç diyelim. Bir tanesi Bon Scott. AC/DC ile devam etseydi ne olurdu? İki Jimi Hendrix devam etseydi ne olurdu? Ya Jimi Hendrix devam etseydi bir şey olmazdı. Zaten ne oldu ki Jimi Hendrix'te işte, ne vardı yani ki? Yani belki şey işte blues'e kayıyordu. Yok, ya. Caza kayıyordu bence, ya. Caza kayıyordu. İşte caz, blues caz ya anlamında yani. Söyledim. Yani hani acaba ne olurdu? İşte bir de bu adam yapacağını yani yapsaydı yaptı, o kadar olurdu. Ama yani bu adamda bir albüm daha olurdu. Daha fazla bir şey olmazdı. İşte 30 sene sonra şimdi Jack Lee gibi çıkardı. Ben sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Para yapmak için biraz şey mi yapar diyorsun? Yani bir, abi, bir comeback yani. Şeyi albümü. Öyle bir şey. Belki. Randy Rhoads öldükten sonra Ozzy'nin büyüklüğü işte o organizasyonun Ozzy şirketinin büyüklüğü bir Jack Lee bulundu. Jack Lee de Rough Cut'la Rat'te çalmış. Efsane gitarist bence. Yani çok çok iyi bir gitarist. Hiçbir gerçekten. Şey yapmadı bak. Evet. Ozzy'den evet. Sonra ama. Evet. Yani o iki albüm yeter diyorsun. Evet gitaristler arasında bence çok iyi. Yani. Jack Lee'nin özelliği işte göz bozuk. Çok ağır miyopisi var. Sahnede fazla hareket edemiyor fakat inanılmaz bir duruşu var duruşu abi. Duruşu var. Ben Jack Lee'yi Badlands'de canlı dinleme ve izleme ayrıcalığına sahip ve iki adım ötemde çaldı. Garip bir karizma ya. Evet. Yani ki önünde rahmetli Ray Gillen vardı evet. Yani. Yani Ray Gillen duruyordu ve adam aynı albümdeki gibi söylüyor. İnanılmaz bir ses. Her zaman ben sese giden adam. Açan grup yok Yngwie Malmsteen değildi. Yngwie Malmsteen Dio'ya açtı. Yngwie Malmsteen görüntü olarak beni son derece itmişti. Ama Jack Lee çok az hareket etmesine rağmen inanılmaz bir aura ve bir şey vardı adamda. Gitara çok hakim. Evet, yani evet, bir evet, kendi evet, uzvu gibi kullanıyor. Evet, bir, evet. Yani Jack Lee'nin gerçekten Jack Lee. Yani tabii ki Malmsteen de öyle kullanıyor ama Malmsteen tabii daha glam sleaze yani şov hareketler bir şeyler yapıyor. Yani biz o şeyi sevmediğimizden biz çekiyoruz. Yani, show yapıyor, gitarı havaya atıyor, matıyor. Malmsteen öyle gariplikleri vardı. Tabii bir de cambaz. Jack Lee cambaz değil. Yani adam inanılmaz bir melodik evet. Şeyi var. Yetenek var. Yani gerçekten çok iyi gitar melodisi yazıyor. İstersen hemen Jack Lee'den de bir Bark at the Moon'u çalalım. Ondan sonra zaten Zakk Wylde ile... Yani bu da ne ilginç oldu değil mi? Ozzy programında gitaristleri konuşuyoruz. programı ya, kapatırız. Adam öyle gitaristlerle evet, çalışmış ki evet, ne yapalım. Dedi, yani. Başka çaresi yok doğru. Bark at the Moon. Gelmiş geçmiş ya. En sevdiğim gitar bitirişlerinden yani ben tabii işte, şarkı bitirişlerinden biridir. Jackie'yi tabii Blackmore'a yaklaştırıyorum yani yapı olarak Blackmore'a benziyor. Benzemiyor değil. Diğerlerinden farklı. Sen bir gitarist olarak onu daha iyi şey yapıyorsun, ayırt ediyorsun. Yani ben gerçekten yani, müziğe etkisi de öyle. Evet. Yani Blackmore evet, nasıl evet, müziği evet, şey yapıyor? Evet, Jackie'yi de evet, o kesinlikle öyle yaklaşıyor. Badlands'de de zaten evet, o devam öyle, etti. Yani. Etti. Yani gerçekten o da inanılmaz bir proje. Daha sonra yeni artık gitar protejesi dediğimiz çok genç, daha 18 yaşındayken Zakk Wylde'yi buluyor. 1987'de Jekyll'i bittikten sonra bu arada müthiş bir projeye imza atıyor. Close My Eyes Forever söylüyor Lita Ford'la düet. Ve o ben zaman de burada Mert'le Efkan'a selam söylüyorum. Beni tefe koyuyorlar bu projesi yüzünden, beğendiğimden dolayı. Ama ben beğenirim kardeşim Close My Eyes Forever projesi. O zamanlar MTV'yi Billboard Hot 100'ü kırmış geçirmiş bir projedir. Ama bana sorarsan bence de çok kötüydü. Tamam ya kardeşim, şey de beklemeyin. Sen yani bark ettim metal, ondan sonra. Bark ettim ondan sonra biraz da bir şey yumuşak kalıyor ama. Yumuşak mı? Evet. İşte. Ya Madonna ile yapsa yeriymiş yani. Yani No Rest for the Wicked albümünü çıkarıyor. Gene Bob Daisley ilginç şeyleri var. No More Tears 1991'de. İşte şeyde 1988'de. No Rest for the Wicked. Yani Zakk Wylde'la şöyle bir dönem yaşadı. Onu dedikodusunu yapmadan geçmeyelim. Zakk Wylde'la olduğu senelerde çok o ilk albümleri gibi süper parçalar ortaya çıkarmadılar. Onu söyleyebiliriz yani. Ama çok iyi albümler çıkardılar abi. Yani albüm, albümler müthiş. Sound olarak, evet. Çalım olarak çok iyi işler. Yani bir Hard'ın heavy grubu. Ama tek grubu. Böyle çok öne çıkan şarkı haklısın. Yani evet. Bark ettim onu işte, Crazy Train gibi yok, parçalar. No yok. More Tears no işte. No More Tears işte belki. Sayın. Ama o da şey yani modern metal diyebiliriz ona da. Tabii. O dönemin için. İyi bir bass riffi üzerine yazılmış. Ama şöyle söyleyebilirim. Zakk Wylde bu saydığımız gitaristlerin içinde en yeteneklisi. Kesinlikle. Bu. Kesinlikle. Çünkü bence adam sahnede, yani hani Jackie Lee'yi biz çok beğeniyoruz, şey yapıyoruz ama Zakk Wylde'ın bir şey var ki, yani Ozzy'nin yanında bir devleşen bir adam haline dönüştü. Çünkü sahneyi baştan başa koşuyor, o koşma sırasında çalabiliyor, hareket ediyor. Yani Ozzy de zaten hareket eder. Bir de vokal çıktı şimdi yani Black Label Society'de, bir de inanılmaz iyi vokali yani, var adamın. Vokali yani. Var adam, back vokallere partisyonlar kesinlikle yazıyor Ozzy ile birlikte tabii, şey. Kafası işte yani, çok iyi piyano çalıyor. Çok iyi besteler ortaya çıkarmadılar parça olarak. Evet. Ama canlıda Zakk Wylde'ın üstüne tanımıyorum. Ben evet. Dünya üzerinde Zakk Wylde'ın üstüne. Yani canlı Ozzy ile yaptığı o dönemki performans, hele zayıfken hani tabii, şeyken şimdi tabii. Şimdi yine zayıfladı gerçi. Biraz verdi. Şey yaptı. Evet, kas yaptı. Bir ara çok şişmanlamıştı evet. Alkol yüzünden. Evet. Yani bana sorarsan Zakk Wylde ile Ozzy dönemi Hard and Heavy bandler içerisindeki en iyi sahne dönemi bence. Diyebilir miyiz? Doğru. Yani Mötley Crüe gibi şaşalı bilmem nelileri saymıyorum ama hani Hardin Randy Castillo Davulda evet. İşte neler yapıyorlardı ya. Örneğin bak Bob Daisley hiçbir zaman ve bu arada Randy Ross solosunu çok iyi çalıyor. Randy soloları işte Jackie Lee'leri soloları. Ya adam kendine böyle has ve onları da çok iyi şüphesiz çalıyordu yani. Örneğin Mikey Nez'le Basta inanılmaz. Yani müthiş bir dörtlüydü o. İşte onlar işte bence işte en iyileri. No More Tours. Ondan sonra şey. Zaten Ozzy. Ben de o turda Madison Square Garden'da izledim. Bu dörtlüyü izleme şansına sahip oldum. Hem de fena yerde izlemişsin. Ayıp yani. Kafamdan aşağı su yedim. Ben çünkü sahneye yakındım. O indirir suratımıza hemen. Su indirdim. Hemen indirir abi. Fena hiç aile. Hemen alıyor hortumu eline herkesi. Abi o değil, kovayla. Kovayı mı kovayla gömdü bize. Işte, yani böyle aldı doğru, bir tarafa. Doğru, eskiden kovayla atıyordu. Kovayla son attı. Son dönemde artık kova ağır geliyor. Şey kafasından yok. Aşağı suyumu boşalttı. Böyle tam yani özür dilerim ortalığı böyle batırdı. Yani şeyde ama bu çok eğlenmiştik Madison Square Garden'da ve Madison Square Garden'da konser verdirmeyeceklerdi. Çünkü zarar veriyor diye seyirci şeye. Evet. Çok azdık biz de ya. Ya ben de kendimi kaybettim. Herif ilk önce bacağını kırmıştı. Ertelediler. 92'nin başlarında mı ne geldi Madison Square Garden'a? Abi yani ortalığı birbirine kattık. Tam dönemi bir de. Evet. Zakk de feciydi yani. Feciydi. Yani şeyde herif çok şeydi. Formdaydı yani. Evet, Zakk döneminde işte No More Tears, bu bütün esasında şarkıların hemen hepsinde Bob Daisley'nin imzası olmasına rağmen ve o çalmasına rağmen biz Mikey Nez'i biliriz evet. Aslı olarak. Örneğin No Rest for the Wicked'da da çoğu şarkıda Bob Daisley'nin şeyleri vardır, imzası vardır. Kolay bulunan bir biyografi değildir Bob Daisley'nin biyografisi. Bob Daisley kendi dağıtıyor. Ben ona yazıp elde etme şansına sahip oldum. Çok özel, sayılı basılan bir biyografi. Tavsiye ederim. Ozzy ile ilgili de birçok şey veriyor. Sharon'ın ne kadar manipülatif olduğu ve Ozzy'yi nasıl manipüle ettiği o şeyde daha da güzel gözüküyor. İstersen No More Tears'dan No More Tears'ı bir çalalım. Tamam. Ondan sonra zaten Black Rain'den I Don't Wanna Stop'la bitirmeden önce bir Ozfest'le ilgili de tamam, konuşuruz. Tamam, tamam. Ondan sonra da programımızı tamamlarız. We'll be right back. Evet, Aylin'cim korkma. yanlış anons yapmışım ben. I don't wanna stop'u da çalarsak, bir de ben üstüne bir de Ozfest konuşursam. Vallahi Aylin kesecek bizi artık. Aylin artık program yapamayacak. Yani o nedenle zaten çok kahrımızı çekiyor. Programın sonuna evet yani bayağı bir şey yapıyoruz. Ortalığı karıştırıyoruz uzun programlar nedeniyle, o nedenle. Sonuncu şarkı I don't wanna stop'u çalamayacağız. Kısaca Ozfest'ten söz etmek gerekirse, bir de projeye imza atıyor, organizasyon projesine. 90'ların başında çok Ozfest, yeni grup çıkardı. Çok yeni, evet. Yani çok güzel söyledin. Ozfest'in özelliği de yeni gruplara inanılmaz destek vermesi. Kendi de çalmıyor bu arada. Evet. Kendi de çalmıyor yani. Yani birkaç başlarda yapıyordu. Artık, dediğin gibi sonra yoruldu, yapamadı. İşte Black Sabbath'la biraz şey yaptı ama dediğin gibi 2000'li yıllarda artık Ozfest'lerde artık kendi de çalamıyor. İnanılmaz destek oluyor. 100 milyon dolarlık bir bütçesi varmış. İnanılmaz bir para. İnanılmaz. Yani yakışır da. 2003'te Jason Newsted'le anlaşmış. Şey yapacakken, solo albüme hazırlanacakken Black Sabbath'a tekrar geri dönmüş. Ve 2004'te Ozfest'te Black Sabbath tekrar toplanmış. Şimdi, yazık Jason Newsted'le çok ilginç olurdu. Şimdi gene ama şey yapıyorlar. Toplanıyor galiba solo için. Ozzy mi? Hmm. Ay gene Gasci'yle mi? Gasci'yle. Onu da söz edelim. Gasci'yle 2009'da yine. En zayıf halka. Ve dediğin gibi Scream albümü 2010'da çıktı. Albüme adını veren şarkı çok iyiydi. Fakat hiçbir zaman Ozzy değil ki zaten. Yani, garip başka aynen, bir şey. Garip bir şey olmuştu. Yani o nedenle de şu anda Ozzy'den bir solo albüm bekleriz. Evet. Ha Black Sabbath'la çıkardı. 13 albümünü de araya sıkıştıralım. Konuşmaya değer mi? Yani Ozzy gerçekten 2-3 programlık bir fenomen. Anlat bitmez. Aynen bitmez. Programın da sonuna geldik. Peki. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz. İyi geceler.